ความเจริญในศีลในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ได้เวลาฟังธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังตามสมควรแก่โอกาสเวลาจึงเพิ่งมีแก่ท่านทั้งหลายในโอกาสนี้ธรรมิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ให้อยากจะฝากเตือนท่านทั้งหลายเอาไปคิดไปพินิจพิจารณาร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาการแก้ปัญหาประเทศชาติสังคมบ้านเมืองปัญหาชีวิตร่วมกันจึงให้หัวข้อที่จะนำมากล่าวในวันนี้ว่าหน้าที่ที่รีบด่วนร่วมกันสำหรับพระสงฆ์รัฐบาลหาใช้คำนี้คงจะยิ่งใหญ่พอสมควรสืบเนื่องมาจากกรณีที่ทางวิทยาลัยครูอีสานเหนือสหวิทยาลัยสกลนครได้จัดงานขยายความรู้แก่พระสงฆ์เพื่อการพัฒนาสังคมในสามจังหวัดอีสานตอนบนได้แก่สกลนครนครพนมและก็มุกดาหารได้ทำหนังสือนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งที่เป็นฝ่ายอรัญวาสีขามวาสีทั้งที่อยู่ในวัดบ้านวัดป่ามารวมกันที่วัดป่าภูธรพิทักษ์สกลนครของเราอาตมาก็ได้มีโอกาสไปร่วมประชุมด้วยไปร่วมฟังแต่ก็มีเวลาน้อยมากแค่เวลา3วัน4วันนี้เสียดายจริงๆที่ไม่ได้มีโอกาสไปรับความรู้ในการขยายความรู้ครั้งนี้เพราะว่าติดงานนิมนต์พลืดไปหมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนก็เพียงแต่ได้โอกาสฟังปฐมนิเทศแล้วก็ได้ชมวิดีโอเทปชุดพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมชุมชนบุคชุมชนชาวชนบทโดยประการแรกนั้นท่านผู้เป็นพิธีกรและก็ท่านทั้งหมดก็ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์นักวิชาการทั้งนั้นจากวิทยาลัยครูสกลนครบางจากกรุงเทพบางท่านได้มาหาปารภปฐมนิเทศในฟังว่าโลกปัจจุบันนี้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก็สลับซับซ้อนยากที่จะตามทันในฐานะพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์เป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณเป็นผู้บอกผู้สอนญาติโยมให้ความเคารพนับถือเชื่อฟังมากมีบทบาทในการพัฒนาสังคมจึงอยากจะขยายความรู้ให้แก่ครูบาอาจารย์ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกจำนวนมากหลากหลายทิศหลายทางที่มันสลับซับซ้อน ครูบาอาจารย์ก็ปรารถนาดีก็บอกว่าอยากจะให้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์เจ้าเราได้ขยายความรู้เท่าทันใช้คำว่าขยายความรู้ความจริงควรจะใช้คำว่าถวายความรู้เลยก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแต่นี่ก็มีความรู้สึกว่าพระสงฆ์องค์เจ้าเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะรับเวลาเขาจะถวายความรู้ให้พอใจแต่จะรับปัจจัยสี่มากกว่านับว่าเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสรวมกันได้รับฟังจากญาติโยมจากคารวาสฝ่ายครูบาอาจารย์นักวิชาการปัญญาชนทั้งหลายก็นับว่าเป็นการเกื้อกูลกันการที่จะทำให้ประเทศชาติของเราตลอดทั้งศาสนาของเราอยู่รอดได้นั้นต้องอาศัยกันทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายอาณาจักรและก็ศาสนาจักรเราจะเห็นได้ว่าความเป็นมาในอดีตพระพุทธศาสนาเมื่อเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นเสื่อมทรามลงลำพังพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็แก้ไม่ได้สังคายนาครั้งที่1 2 3 4 5นั้นล้วนแต่ได้อาศัยทางญาติโยมทางคารวาสญาติโยมเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้อุปถัมภ์เดี๋ยวนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ควรจะรับฟังเราครูบาอาจารย์ท่านสะท้อนภาพของชาวโลกปัญหาของโลกมาให้พระสงฆ์องค์เจ้ามองกันอาตมาก็เสียดายครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าโลกทุกวันนี้ได้เปลี่ยนแปลงมากอย่างรวดเร็วกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้เชี่ยวกรากมากขนาดพวกผมเป็นครูบาอาจารย์นี้ก็ยังตามแทบจะไม่ทันแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าจะตามทันเขาหรืออันนี้เขาไม่ได้พูดหรอกแต่มาพูดเอาเองเราควรจะสรุปลงตรงนั้นแหละเพราะขึ้นต้นว่าขนาดพวกผมเป็นครูบาอาจารย์นี้ก็ยังตามแทบไม่ทันจึงถวายขยายความรู้นี้ให้แก่พระคุณเจ้าได้เอาไปมองกันท่านก็ได้ชี้แจงปัญหาของชนบทปัญหาของบ้านเมืองปัญหาก็คือไม่มีอะไรเกินเลยไปกว่าปัญหาปากและท้องปัญหาเรื่องปากท้องจะเป็นปัญหาใหญ่โตที่นี่ยังสรุปให้เห็นว่าปัญหาภาคอีสานนั้นมีปัญหาคือความยากจนปัญหาความแห้งแล้งปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศนี่เองแล้วก็ขยายไปถึงปัญหาอบายมุขคือปากทางแห่งความเสื่อมของคนเราเองแล้วพระสงฆ์เจ้าเราควรจะกำหนดบทบาททิศทางอย่างไรลงไปในสังคมให้เป็นประโยชน์แก่สังคมแน่นอนที่สุดไม่ใช่แต่สมัยนี้สมัยใดก็ตามปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องก็มาก่อนอยู่เสมอพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสไว้ว่าความสุขความทุกข์ของประชาชนของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนนั้นมันไม่มีอะไรมากไปกว่า4อันถ้าจะสุขก็สุขอยู่ใน4อันนี้สุขประชาชนสุขชาวบ้าน1สุขจากความไม่เป็นหนี้อนันตสุขหลังจากนั้นก็อัตถิสุขโภคสุขอนวัตสสุขสุขจากความไม่เป็นหนี้สุขจากการเป็นผู้มีทรัพย์ที่ได้มาโดยหยาดเหงื่อแรงงานลำแค้นของตนเองภาคภูมิใจสุขจากการใช้จ่ายทรัพย์อันได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานอันถูกต้องชอบธรรมบริโภคเลี้ยงตนเองบิดามารดาบุตรภรรยาสามีครอบครัวโดยชอบทำบำรุงแผ่นดินเป็นราชพีหลังจากนั้นก็บำรุงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้เป็นตัวอย่างทางด้านจริยธรรมก็เป็นแบบอย่างอันดีอันงามผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกต่อมาก็สุขเกิดจากความเป็นผู้มีการงานอย่างไม่มีโทษ ปราศจากการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นแล้วก็ภาคภูมิใจความสุขของคฤหัสถ์ก็มีเพียงเท่านี้จะมีอะไรมากไปกว่านี้ส่วนความสุขของนักบวชก็มีอีกคือความสุขอันเกิดจากการข่มใจออกจากกามเนกขมะสุขปัพพชาสุขฌานะสุขอุปสมะสุขสุขของการบวชออกจากบ้านจากเรือนจากภาระผูกพันสุขจากจิตใจอันสงบระงับเรียกว่าฌานสุขสุขชนิดนี้มีคุณภาพสูงซึ่งเราไม่ขอเอามาพูดในวันนี้เราจะพูดเรื่องของคฤหัสถ์ที่นี่ความทุกข์ของคฤหัสถ์มันก็ไม่มีอะไรเกินไปกว่าสี่อันอีกเหมือนกันทุกข์เพราะเป็นหนี้ทุกข์เพราะเป็นสินทุกข์เพราะไม่มีเงินมีทองทุกข์เพราะใดใช้จ่ายทรัพย์ที่ตนเองเป็นหนี้มานี่บริโภคอยู่ก็เป็นหนี้เป็นสินบริโภคอย่างไม่มีความสุขก็มีแต่ความทุกข์ดอกเบี้ยดอกห้อยมันออกลูกออกมากต่อมาก็ทุกข์เพราะการงานที่กระทำจำใจต้องทำบาปทำชั่วผิดกฎหมายผ่านเมืองกฎหมายผิดสินผิดธรรมเพราะเรื่องของปากของท้องจึงเรียกว่าอาวัชกรรมาอวัชกรรมาอวัชกรรมมาสุขอากรรมมาทุกข์ทุกข์เพราะการงานอันมีโทษมันอยู่ด้วยกันสี่อันนี้มันเนื่องอยู่ด้วยกันแยกจากกันไม่ได้ถ้ามีเงินมีทองแล้วก็ไม่รู้จะต้องไปเป็นหนี้ทำไมถ้าเป็นหนี้เป็นสินก็แสดงว่าไม่มีเงินมีทองจะใช้จ่ายทรัพย์ที่ยืมหนี้ยืมสินมาบริโภคนั้นมันก็ไม่มีความสุขนอกจากนั้นบางทีนี่สินมันไล่หาอะไรไม่ทันดอกเบี้ยดอกห้อยมันขึ้นมันจำเป็นก็เลยจำเป็นต้องผิดสินผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองก็เกิดความสุขที่จะเกิดมาจากอนัตตสุขมันก็หมดไปความสุขอันเกิดจากการงานอันปราศจากโทษเดี๋ยวนี้มันมีโทษซะแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นที่นี่ทางเจ้าหน้าที่ครูบาอาจารย์ของเราทางวิทยากรเมื่อปฐมนิเทศเสร็จท่านก็ฉายวิดีโอวิดิทัศน์ให้ดูเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์นักพัฒนาครูบาอาจารย์ท่านพาชาวบ้านทำนารวมแล้วก็เอาข้าวมารวมกันแก้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องได้หลังจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์บางท่านเป็นผู้นำชาวบ้านในการสหกรณ์เลี้ยงโคอะไรต่ออะไรแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งพาชาวบ้านอนุรักษ์ป่าธรรมชาติต้นน้ำลำธารเพาะปลูกอะไรต่างๆพวกนี้ทำให้เราเห็นแล้วก็ให้พระสงฆ์จากเราดูอาตมาก็มีเวลาดูอยู่เพียงแค่นั้นที่นี่ก็มาเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานั้นมีหน้าที่อะไรที่จะช่วยเหลือสังคมได้ขนาดไหนแค่ไหนเพียงไรฐานะภาวะเพศของเราคิดต่อไปว่าถ้าเราจะไปทำอย่างนั้นไปร่วมกันกับชาวบ้านทำไร่ทำนาหรือจะไปร่วมกับชาวบ้านเป็นหัวหน้าสหกรณ์โคนมสหกรณ์กลุ่มเลี้ยงโคอะไรต่างๆหรือจะไปช่วยเข้าประกันราคาข้าวซื้อหัวซื้อควายมาแจกจ่ายยายปันอย่างนั้นช่วยเลือกแล้วก็เห็นอยู่ว่ามีอยู่หลายท่านที่กระทำบางท่านมีบุญมีวาสนาบุคลิกภาพดีมีญาติโยมขึ้นมีผู้เคารพศรัทธาพาญาติโยมสร้างโรงพยาบาลสร้างอะไรตัวอะไรเราก็เห็นอยู่แต่นี่จะมาทำลงเพียงแค่นี้บางท่านทำไม่ได้ไม่มีบุญไม่มีวาสนาไม่มีคนเคารพนับถือมั่งหน้าหลายตาแต่กิจของสงฆ์ไม่ใช่เพียงแค่นั้นก็ยังจะต้องมีอีกเพราะนั้นบางสิ่งบางอย่างน่าจะต้องนำมาพินิจพิจารณาหน้าที่ที่ถูกต้องที่ชัดเจนของพระสงฆ์องค์เจ้ารีบด่วนและจำเป็นในยุคปัจจุบันนี้หรือในอดีตก็ตามในอนาคตก็ตามมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้จะเป็นสิ่งที่น่าจะมาพูดและจะประสานสอดคล้องกับทางอาณาจักรอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองนึกถึงคำต รัสของพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่านะวายาเมยะสัพพัทธะนายสัพภูริโสสิยานานยังนิสายะชีเวยะธรรมเมนะนะวันิจเรเป็นนักบวชไม่ควรภาคพระภาคเพียรพยายามในเรื่องทุกเรื่องไปไม่ควรเป็นคนของผู้ใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ควรอาศัยใครผู้ใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลี้ยงชีพไม่ควรนำธรรมะนำศาสนาไปเป็นเรื่องพาณิชย์แจกจ่ายซื้อขายความหมายนั้นถ้าจะพูดภาษาบ้านเราว่าง่ายๆนะวายาเมยสพัทธาก็แปลว่าเป็นพระทรงองค์เจ้าอย่าเสือกในเรื่องของชาวบ้านทุกๆเรื่องไปทำนองเนี้ยหลังจากนั้นบอกนายสัพภูริโสสิยาไม่ควรเป็นคนของผู้ใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งควรจะเป็นคนสาธารณะหลังจากนั้นนานยังนิสัยและชีวิยะไม่ควรอาศัยบุคคลใดผู้ใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลี้ยงชีพควรอาศัยหมดนั่นแหละตั้งแต่กระท่อมหย่อมย่านจันทานคนยากไร้ถึงปราสาทราชวังพอได้ขบฉันไปวันหนึ่งและกระทำประโยชน์ไม่พึงนำศาสนาลดลงมาเพื่อทางพาณิชยกรรมการค้าเรื่องของศีลของธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสเอาไว้ปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องของประชาชนนี้พระสงฆ์องค์เจ้าเองแม้แต่เรื่องปากท้องก็อาศัยชาวบ้านแล้วจะไปช่วยชาวบ้านในเรื่องอย่างนี้มันจะเหมาะสมอยู่หรืออาตมาก็คิดต่อไปอยากจะฝากครูบาอาจารย์ทั้งหลายช่วยกันคิดบทบาทของเราควรจะทำอย่างไรให้มันชัดเจนมีเป้าหมายที่เด่นชัดจุดยืนที่ชัดเจนบทบาทที่มีคุณภาพที่เป็นประโยชน์เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศชาติสังคมบ้านเมืองเรื่องปากเรื่องท้องนี่มันมีกันมาอยู่ตลอดถ้าเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่หนังเวรัญชกันนะไม่กี่หน้าก็จะพบปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องมันก็เหมือนเดี๋ยวนี้ความแห้งแล้งในเมืองเวสาลีเวสาลียาปุเรลูกามนุสสะทุพิกสัมภูตันติเราก็ได้ยินได้ฟังได้สวดกันเกิดข้าวอย่างมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านเดือดร้อนเหมือนอีสานบ้านเรานี่แหละบางแห่งบางพื้นที่แล้วทำอย่างไรพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ไม่เข้าใจในศีลในธรรมเท่าที่ควรก็ประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรในที่ประชุมก็สรุปประเด็นที่ควรมองและควรกระทำสามประเด็นประเด็นแรกร่วมสุขร่วมทุกข์กับชาวบ้านร่วมเขาทำไรทำนาช่วยเขาทุกอย่างเขามีกินแล้วก็จ่ายกินด้วยเขาอดแล้วก็อดด้วยเรียกว่าทุกข์ด้วยกันสุขด้วยกันประเด็นที่สองบอกว่าเรามาช่วยกันเป็นทูตให้เขาใช้เดินไปบอกข่าวบ้านโน่นเมื่อนี้เขาจะใช้อะไรก็ไปโน่นกินโน่นกลับมานี่กินนี่อยู่ไปวันๆประเด็นที่สามพระสงฆ์องค์เจ้าประชุมกันว่ามาช่วยกันอวดอุตริมนุสธรรมยกย่องสรรเสริญเยินยอกันองค์นั้นหูทิพย์องค์นี้ตาทิพย์องค์นั้นมีวิโมกองค์นั้นได้วิมุตองค์นี้เป็นฌานองค์นั้นเป็นอริยเจ้าขั้นโน่นขั้นนี้โฆษณาขึ้นให้มันเหมือนกับโฆษณาชวนเชื่อสงครามจิตวิทยาสยังคาเหวะโคสิเตเตนะวิทาวิตาสงครามแห่งการโฆษณาประชาสัมพันธ์สงครามจิตวิทยาเอาอย่างนี้ดีกว่าคนจะได้สรรเสริญเยินยอจะนำมาให้เรากินไม่อดไม่อยากในที่สุดก็เลยได้ตกลงกันเอาประเด็นสุดท้ายอวดอุตริมนุสธรรมช่วยกันเชียร์กันขึ้นมาองค์นู้นอริยะเจ้าระดับนั้นขันนั้นขันนี้หูทิพตาทิพมีฤทธิ์มีเดชไม่ใช่กันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเซนซอรี่เอ็กตาเซนซอรี่เพอร์เซปชันอะไรก็ว่ากันไปได้อยู่ได้กินแต่มันก็เป็นการทำลายศาสนาลดค่าศาสนาลงมานี่แหละธรรมเมนะวันิจเรไม่พึงเอาธรรมะนี้ ไปแลกไปค้าไปขายเหมือนเรื่องราวของการค้าขายพาณิชย์เพียงเพื่อปากเพื่อทองนะคาสะเหตุกะเรยะปาปังไม่พึงทำบาปเพราะปากในท้องเพราะนั้นสามประเด็นนี้เราก็ได้เห็นมาแล้วในอดีตแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศเป็นสิกขาบทปรับอาบัติปาราชิกล้มละลายพ่ายแพ้ตายจากธรรมวินัยถ้าจะแก้ปัญหากันในด้านอย่างนี้แล้วในปัจจุบันนี้บทบาทของพระเราก็มีหลายรูปหลายแบบตามความชำนาญตามความถนัดเฉพาะองค์เราก็ไม่ว่ากันแต่จะมากดมาเกณฑ์ให้เป็นอย่างเดียวกันนั้นมันเป็นเรื่องยากและมันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เลยที่นี้อาตมาก็ยังคิดต่อไปถึงหนังสือของชาวอีสานนักปราชญ์ลุ่มน้ำโขงนี่พากันเขียนขึ้นมาเป็นใบลานหนังสือเรื่องปัจเจกสะท้อนภาพถึงความเสื่อมทรามทางศาสนาความตกเป็นทาสของวัตถุนิยมพระสงฆ์องค์เจ้าจะเป็นไปอย่างไรบ้านเมืองเป็นไปอย่างไรท่านสะท้อนออกมาชี้สมสื่อมั่วคุ้ยขายจ่ายมีแล้วนักปราชญ์ทมแม่น้ำนาทีกว้างขาดเขินเอียนเปิดน้ำเนืองนายว่างตมนี้ไปแปลงห่วงหั่งอยู่เทิงปลายใหม่หลังจากนั้นก็เล่ากันต่อไปว่ามานี่นิ่นเศร้าเสียแสงสันหูนิ่นแห่กับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มทาเพ่งบวยคีเบสิบานเกิดกลางน้องพักพองนี้เมื่อพ้นสิปงใบเป็นตดบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบานเก่าบนหลึกสังเราตื่นสิไปห้องบนเขินที่พูดคำนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นคนโบราณว่าชี้คือนักบวชฝ่ายหญิงสมสมณะนักบวชฝ่ายชายซี่สมสื่องั่วคุ้ยขายใจสิมีแล้วสมณะพระสงฆ์ชีพราหมณ์ทั้งหลายพระเนรเซนชีต่อไปนู้นจะพากันค้าขายซื้องัวซื้อควายเอามาขายมาจ่ายเพื่อความอยู่รอดของตนเองเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรีเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงสรรเสริญเยินยออย่างเมื่อสัก2เดือนที่ผ่านมามีคนมาติดต่ออาตมาให้อาตมาในช่วยแก่ควายสัก100ตัวเขาอยากจะไถ่ชีวิตแต่ว่าจะต้องผ่านท่านอาจารย์เพื่อว่าผู้ที่รับไปนั้นจะเกิดความรู้สึกได้มีสำนึกไม่ได้เข็นได้ฆ่ามันให้เขาเหล่านั้นสาบานอธิษฐานใจว่าจะไม่ฆ่ามันจะเลี้ยงมันไว้ถ้าเอาไปให้เลยก็กลัวจะไม่ดีควรจะผ่านพระแล้วมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังมีความเชื่อมั่นมากขึ้นจะให้ผ่านอาตมาที่อาตมาก็มาคิดต่อไปว่าเอถ้าเรารับเป็นผู้แจกหัวแจกควายต่อไปนี้เราอาจจะได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอดีไม่ดีอาจจะได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณในฐานะนักสังคมสงฆ์ญาติโยมแต่ให้ถ้ามองไกลต่อไปนู่นค่านิยมชนิดนี้มันกำลังจะเกิดมีแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงส่วนพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างดีงามอยู่ในป่าเขาลำเนาภัยเพียรเพ่งอยู่คนเดียวมัทับปมาธาปฏิวิทตาขันติโสรเจนิวิทธาเอกมัตตานังทะเมนติเอกมัตตานังสเมนติเอกมัตตานังปรินิพพาเปนติสมณพราหมณ์ผู้ไม่ประมาทมัวเมาตั้งมั่นอยู่ในความอดทนมีความสงบสังยมฝึกตนอยู่ผู้เดียวสงบอยู่ผู้เดียวดับกิเลสอยู่ผู้เดียวตามรอยแห่งพระพุทธเจ้าอริยเจ้าเหล่าพระอรหันต์คนทั้งหลายจะมองข้ามหาวัฏฐ์เหล่านั้นโง่เซอะเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมนั่งหลับหูหลับตาอยู่ซื่อบื้อมันก็เลยจะกลายเป็นมณีนิ่นเสาเสียแสงสันโหบหินเฮกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มขาเพ่งส่วนผู้ที่กระทำแจกควายแจกงัวอย่างอาตมาที่ได้รับในหมดนี้ก็จะได้รับเสียงสรรเสริญเยินยอ แต่เสร็จจะไกลห่างจากพระสัทธรรมไปเรื่อยดีไม่ดีตนเองก็หลงละเลงเลืองเจื้องไปกับถ้อยคำสรรเสริญเยินยออันไม่ใช่กิจของสงฆ์นั้นมันจะถูกต้องหรือบางทีเมื่อเราทำไปแล้วมันอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นขวนขวายแสวงหาเรามีชื่อมีเสียงสรรเสริญเยินยออาจจะได้เลื่อนชั้นฐานันดรศักดิ์จากพระกระจกงอกง่อยธรรมดาเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณขึ้นมาองค์อื่นเห็นก็อาจจะพยายามเอาด้วยอย่างนี้สิมันดีมันงามก็จะไปชักชวนไปประจบประเจงตระกูลต่างๆที่ยังไม่มีศรัทธาให้เกิดศรัทธาแล้วก็ซื้องัวซื้อควายอะไรต่างๆมาถวายเนื่องมิฉะนั้นตนเองก็หาเงินมาซื้อเองถวายมันก็จะเข้าทับนองว่าสี่สมสื่องัวคุ้ยคลายใจสิมีแล้วนักปราชญ์ทมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเคลื่อนนักปราชญ์ปัญญาชนนักวิชาการรุ่นใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงศาสนาแต่มองในแง่เศรษฐกิจมองในแง่ทางวัตถุรูปธรรมจนเกินไปเห็นว่าอย่างนี้แหละถูกต้องแต่การประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักอริยมรรคมีองค์8อริยสัจ4มรรคมีองค์8สติปัฏฐาน4เขาอาจจะมองข้ามเห็นว่าเป็นการสูญเสียนั่งหลับหูหลับตาซื่อเบื่อไม่มีประโยชน์อะไรนี่เขาจะทมนักปราชญ์ทมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเขินเขาจะลบหลู่ดูหมิ่นเขาจะทมทิ้งมองไปเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ในที่นี้แม่น้ำลึกก็ไม่ถึงธรรมะเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าพระธรรมของพระองค์นั้นมันปฏิโสตคามีมันทวนกระแสความรู้สึกของคนที่มีกิเลสนิพพุนังเป็นเรื่องละเอียดมากอนุงเป็นเรื่องเล็กละเอียดมองไม่เห็นคำภีรังลึกซึ้งคำภีรัฏฐามีอัตมีความหมายละเอียดโลกุตลาอยู่เนื้อโลกสุญญตัปปติสังยุตตาเป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นจางคลายปล่อยวางจางคลายที่มันน่ากลัวตรงที่ว่าคำภีรังเหมือนกับแม่น้ำลึกที่บอกว่านักปราชญ์ทมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเคลื่อนคำภีรังลึกซึ้งคมะแปลว่ามาถึงเข้าถึงภีธาตแปลว่ากลัวคมะภีระคำภีระแปลว่าลึกซึ้งความจริงน่าจะขยายต่อไปว่าลึกซึ้งจนน่ากลัวจนกลัวถ้าจะลงมือประพฤติปฏิบัติเมื่อกับเราไปเห็นห่วงน้ำลึกๆชะโงกหน้าลงไปแล้วตกใจวิวหน้ากลัวตกลงไปนี้ถ้าจะตายการประพฤติปฏิบัติทำที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งนั้นคนมีกิเลสหน้าปัญญาหยาบกลัวก็เลยลบกลบเกื่อนทิ้งบอกว่าหมดยุคหมดสมัยพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ทำไปก็ไม่หมดกิเลสดอกเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ไม่ได้หมดแล้วมานั่งหลับหูหลับตาไม่มีประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้คำกล่าวอย่างนี้มีมากเรียนจบนักธรรมโททำเอกแล้วก็พูดอย่างนี้จบมหาแล้วก็ยังพูดอย่างนี้เขายืนยันเป็นตุเป็นตะว่าหมดสมัยพระพุทธเจ้าหมดสมัยพระอรหันต์ปฏิบัติอย่างไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่ไปอินไปนี่ก็พูดออกมาอย่างนี้ส่วนมากพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็พูดอย่างนี้นี่แหละนักปราชญ์ถมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเขินมันลึกซึ้งจนน่ากลัวก็เลยกลบลบกลบเกลื่อนถมทิ้งเลยว่า impossible dream ไม่มีเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ที่จะหมดกิเลสที่จะบรรลุธรรมที่จะเป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ปิดประตูตนเองตายดูถูกตนเองไปเลยนี่แหละเรียกว่านักปราชญ์ทมแม่น้ำนาที่กว้างขาดเขินที่นี่เมื่อมาพูดถึงตรงนี้ก็มานึกถึงครูบาอาจารย์นักวิชาการที่ท่านเป็นวิทยากรที่ท่านนำสไลด์มาใช้ให้ดูเรื่องพระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมเจตนารมณ์ของท่านทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่หวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง ท่านเป็นห่วงพระสงฆ์องค์เจ้าว่ากลัวจะรู้ไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันมีหมายมากหลากหลายสลับซับซ้อนละเอียดอ่อนขนาดพวกผมเป็นครูบาอาจารย์นี่ก็ยังจะตามไม่ทันแล้วก็คงจะสรุปในแก่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าคงจะตามไม่ทันโลกรู้ไม่เท่าทันความจริงเป็นความเห็นที่ยังคับแคบอาจจะไม่ถูกต้องนักพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ในป่าในดงบางทีท่านอาจจะรู้เท่าทันโลกก็ได้เพราะเหตุนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าโลกวิถูของพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้รู้แจ้งโลกจะรู้ที่แจ้งได้อย่างไรในเมื่อท่านไปอยู่ในป่าในดงอย่างนั้นควรอย่าระลึกถึงความเป็นจริงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าเมื่อน้ำใสแจ๋วกระจ่างสะอาดบริสุทธิ์ก็ยอมเห็นหอยกาบหอยโข่งเต่าคุ้งหอยปูปลาแหวกว่ายไปมาหยุดอยู่หรือก้อนกวาดก้อนหินก้อนกวดก้อนหินในน้ำได้ฉันใดเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์แจ่มใสเบิกบานอยู่เช่นนั้นมีเมตตาแผ่ออกไปจิตใจบริสุทธิ์สงบละเอียดลึกซึ้งย่อมมองเห็นทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายคือประโยชน์ทั้งฝ่ายบ้านเมืองประโยชน์ทั้งฝ่ายศาสนาประโยชน์ทั้งของตนของผู้อื่นเหมือนบุรุษผู้มีดวงตาดีขึ้นไปยืนอยู่บนยอดเขาสูงย่อมมองเห็นทิวทัศน์ทั่วไปได้กว้างไกลผิดกับผู้มีตาดีแต่อยู่ข้างล่างคารวาสญาติโยมเป็นผู้บริโภคกามครับข้างเออัดไปด้วยปุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรเลือกสวนไร่นาข้าวของเงินทองกำลังดิ้นรนต่อสู้ยื้อยั้งแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังรับผิดชอบประกอบครัวบ้านเรือนนั่นแหละยิ่งจะมีโอกาสน้อยที่จิตใจจะสงบระงับใสกระจ่างเหมือนน้ำที่จะมองเห็นไปไกลเพราะเหตุนั้นก็ไม่ควรมองครับแค่มาว่าพระสงฆ์องค์เจ้าอาจจะรู้ไม่เท่าทันนี่แหละอาตมาจึงอยากจะพูดในเรื่องหน้าที่ที่รีบด่วนของพระสงฆ์ที่